man. Het is de Franse, geen Henny Huisman. Doe de televisie niet uit, man. Luister, ik ben te gek, net als seks in het duister. Huh, luister, ik ben vrijgezellig, zijn er vrijgezellige dames in de huis? Hier heb je mijn type nummer 0666065. Dan gaan we naar een hotel, motel, Holiday Inn. Ik ben de dames een lieveling, vraag het maar aan je ex-vriendin. Iedereen zegt hotel, motel, Holiday Inn. Als jij de staatsloterijen wint, krijg ik jouw pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig, mijn vriend heeft Primeware. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ik laat je rrrr, net een woedie woedpekker. Mijn vriendin heette Ini, Ini, Amini, Amini, Amani, Mani, Mo. Hallo schattenbout, ik heb een balmoerbout. Je komt zeker uit Paramaribo. Oh, ik heb een automobila. En een javeur voor mijn javeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Dat is je hoofdpas, getuigen voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig lopen in de Kralingse bos. Kan me niet delen, wil alles met je delen. Zo maak je portemonnee maar los. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Maar geld maakt niet gelukkig. Die vindt mijn basis en André Hazes trouwens ook. Wel op de Russen die willen me kussen. Colombianen die vinden me dood. En ik hoop dat je ex-genoot mij nu met rust laat. Jeff, ben jij een player? Wat is dat voor een kutpa? Wie dat je, wie dat je bent? Ricky Lake. Noem je mij een hond, dan ben jij mijn team. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Hij is de bom. Blijf lullen, ga ik naar hem toe, dan geef ik hem bam, bam, bam, bam, bam, boe. Zeg ik woe, ik jaag hem weg, ik zeg moe. Anders wordt hij mijn nagerecht, echt. En als hij denkt dat ik er niks van kan bakken, dan stuur ik hem naar Gabberpiet, dan kan hij lekker hakken. Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig, van mijn vriend de Primeware. Echt wel? Iedereen houdt van doekoe, iedereen houdt van geld. Geld maakt niet gelukkig, van mijn vriend de Primeware. Ballen verzamelen, want hier komt een smakje van op een hamelen. Alle ballen verzamelen, hier komt een smakje van op een hamelen. Ik ben een Zorro, geen Z, maar ik zet een D op jouw bil. Ruk je kort, ik vind die trutte tof, want ik kan toch lekker doen wat ik wil. En Daphne Dekker, die vindt me lekker, nu zit ze aan mijn tennis racket. En ik hoop echt wel dat die Richard Kraai komt checken. Leontine, die wil me zien, die heeft die trien, een zachte kont. En ik hoop echt wel dat Marco Borsato erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair. En trouw ik met Priscilla. Alle ballen verzamelen, vakantie maar gezellig. Iedereen houdt van doel.